الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد علهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق فلا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما اللہ رب العزت بے حدا و بے انتہا احسانات تھی او خاص کر پخپلو مومنانو بندیانو باندی جدیتا یو خصوصی نعمت تخپل طرف نور کرده دی چیاغ نعمت سرا اسی اوشی دنیا کی نشی برابر دی دا ټول د دنیا او بلکی دا آخرت نعمتو نا دا غی نعمت پا مقابلہ کی دیر کم دی سمرچ اللہ رب العزت پل کتاب عظیم الشان کی دا دی نعمت تعریف کئی مرتبہ ذکر کئی ناغد اللہ رب العزت آیاتونو نا او دا غی کلماتو نا اغی بندتا پتہ لگی چی خامخواہ دا اللہ کتاب سرے سو تعلق او سو رابطی ناغتا بالکل ظاہر کی معلومی دا اللہ پٹولو نعمتونو کی دا نعمت دی عظیم الشان دی او دا غیر ډیر نمونه دی ایمان و تموی توحید و تموی علم و تموی دا قرآن پا اصطلاح کی و پا جبا کی دا ذکر عظیم نعمت تی چه اللہ رب العزت انبیاء یا دا نور پاک و بندیانو مرتبی ذکر کئی چما دا غیر درجی و چتی کڑی دی نو دی نعمت پوجه باندې چنرفا و درجات من نشاو وفوق کل ذی علم علیم مونږ مرتبه او چتو دا چا چوالو او خبر اصل دا چې داریو خاوند علم د پاسا یو علم والشته مطلبم دغه و چې علم سره د انسان مرتبه او چتیږي او درجه او علم کوم علم هغه کتابونه نو ویل څه د دنیا کورسونه او د دنیا فنون دغه تعالی علم نه دی ویلې دې ته علم ویلې چې او بندا تعالی رب العزت په حق کې بندیانو ته داسې خبره وکړي چې دا غي د زړه نشا کو باسي کاریتا سو مشکلاتی د الله رب العزت په حق کې دیو ته داسې دلیل پیش کی دیو ته داسې سمسله او سمثال پیش کی چې دا غي بنده د زړه نشا کوزي قرآن کریم خو په دې باندې گواه دی ابراهیم علیه السلام خپل قوم ته دا غی پا غا عقیده که او دا غی پا غا دین که یو سو دلیلونه ذکر کل چستاسو دین دغا ده چه دستور عبادت کوه دا غی نخپل حاجتونه غواره او ستوری ته نسبت کوه چه ده پا عالم که تصرف کوي او ده پا عالم که ډیر لوی تاثیر ده نو دا خدا اللہ صفت تے متصرف اللہ دے پا عالم کے او تدبیر عرص جکینو اللہ کی تا سستور لدا مقام ورکڑے دے ناغیے پدی پوکولو نو یو سو خبری و توکڑی چدی سستوری تا گورے دا تا سماتم دعوت را کوي چې د تخپل رب اوایا نو زه د تخپل رب وایم فلما فلا قال لا احب الافلين ستورې پریوتو ابراهيم عليه السلام وي چې دا خو خدای نشي کېدی چې دا په خپل ځان کې اختیار نشته دا خپل ځان مالک نه دی او تاسو وای چې ستورو کې ډېر لوی تاثیر دی او په دې عالم کې چې څو تصرفات کیږي د دې د وجه نه کیږي چې دا غي په خپل ځان کې اختیار نشته ځان نشي را ټینګولې لا احب الافلين زه خو داسې مخلوق ته خدای نه وایم دغه ځې سپومې او دغه ځې نورو په دریو واړو کې وتا دلیل د وحدانیت پیش کو چدی کې د اولوهیت صفت نشتا دی د عبادت لایق ندی دا د مونږ استاد په شان مخلوق دی مله رب العزت ابراهیم علی السلام دا خبره ډیره خوښ شوه ولید الله د توحید خبره ډیره خوښي هر څوک چې کوي کغه ابراهیم علی السلام او قبلی او بنده دی هغه چې چا سره په دې کې باس کوي او چیل کوي نو دا دا اللہ دیر خواخی نو چی واقع ذکر کرانو آخر که اللہ رب العزت ہوئی چی و تلک حجتنا دا زمونگ دلیلو آتینا ابراہیم علی قومه مونگ ابراہیم علیہ السلام تا دا دی صدکڑا اکڑا دا متوخوو چې په قوم باندې حجت پیش کی قوم په دې کې ملامت کی چې راستاسو کار غلط دی نور پسې وی نرفا او درجات من نشاو مونږه مرتبه ده داسې خلقو چتو چې غي په دې مسله کې او په دې عقیده کې یو انسان سره یو جاهل سره صبح سکی او غپدی باندې پوی کی جستا دا کار غلط دی دا دین نه دی، دین توبه او باسا. علم دې ته ویل شي چې قران کریم کې بیا بیا الله د هغه مرتبه ذکر کوي، درجه ذکر کوي، هغه دا علم چې ته په شوه په مطلب باندې تخپل رب په صحیح معنا کې پیژندلې دومره چې کده بل بنده چرته سوال او شک وشي نو ته دا غي حل کول شي، هغه له جواب ورکول شي، هغه مطمئن کول شي. دا ډېر لوی علم تم بیا هم دا کار دنیا کې دی بسی وګرځي دو چې د مخلوق اصلاح کی داغی عقیده صحیح کی. نو یو ده ده کمال او ده فضیلت دلیل داده چله تعریف کئی درجه پدی سروچتو ما دویم داده چه عمل دی سر پخپل رازی کله چه انسان کې علم راغه نو دا علم دومره یو عجیب شی دی چې دا عمل ځان ته راکاږي. بیا دا انسان نبیا داسې کار او داسې عمل نکېږي چې دا الله رب العزت د قهر او د غضب سببي. دا پکې دویم کمال سمره چې واقعات مونږ ګورو د انبیانو یا نور رسول صحابه کرامو او د سلف صالحینو د امت مشرانو هغه په دې کې یو بل سره مصروف دي او د دې یوې مسلې د پاره دومره سفر کوي یا زمانی سفر هډېره ګران وي دیو حدیث د پاره دیو مسلې د پاره ولی اغی سر دا دے علم قدرو چه نعمتم دا دے دریم دا دا چه کامل کے دیو بندہ کمید بلنا نو اس خبرن دا بس دغا بای چلو کڑی دا غبا ما سواب دیرو شی او دبا سواب لگو شی عملی نقصان نقصان ندے عمل د بازي بند زياتي او د بازي کمی نو دې ته نقصان موایا ولي خدا مطلب دې چې دا غو لکوټي اجر او ثواب مرتبه زیات شي او د بداغې نه کم شي دا هیڅ خبره نه زکه دین اخلاصي نشتا دا کې دین شي چې ټول عمل یو شانتی شي. ته حدیث کې راځي چې لویو عملونو والا او ډیرو عملونو والا خلق با و جنت کې دومره اوچتی چې دا نور اغي ته ګوري برن داس ویله کومنګ چې د ستورو ته ګورو ولي دا و پکې نه چې غنیو بل ته خپشي چې زما مرتبه کمه ده نه دا د دنیا عادت ته الته عادت نشته ده التبا اللہ دو خلق دو سنونا دغا سیزونا لری کی چی دا غی پوجی باندی او بنده بل تخپا کی گی او لری کی کنا چی اللہ و نزعنا ما فی صدور من غل دی سنونا بدا خیری می رو باسما ندیب جنت کی او بل تنخپا کی گی هر یو پا خپل منزل پا خپل درجا پا خپل نعم خوشحال خود علم نقصان دا اصلی نقصان دا نه پوره کی چې کله دی اصلی په علم کې کمی او دا کمی نه پوره کی سوچ دې انسان دنیا کې ځان نه پوره کړي او ځان نه پوه کړي نو د دې نړۍ لوی نقصان او تباہی جوړي. ذکر صحابه کرام دا سے الفاظ مستعمل کری حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یو فیصلہ کی یو مقدمہ دا یو کیس دے او بس فیصلہ کی چے قانون پی جاری کے سزا ولور کے سنگساری کے دیکھے حضرت علی تا پتہ لگی دا ناو غراغ امیر المومنین تیووی چی دا فیصلہ صحیح ندا دا وڈیر لوے نقصان دے حضرت عمر پوش انو دا اخپل خبر نواپس چو ولی علم دیتا ہوئی چی دا راشی سینی تا نبیا پکی یو بل سرزدو عنادو دا نشی پاتے که دے دا خود جہل شید جاہلانو خلقو دا کار ناغا حضرت عمر دمر خوشحالشو چی بیاوی چی لولا علیون لہا لکا عمر که حضرت علی نوین عمر با حلاک شویو گورو دا دا علم نقصان تا حلاکتوی ما یوشان فیصلہ کولا چبت دا زنانا دا و سنگسار یہ کہیں دینا خیانت شوئے دے دینا غلطی شوئے دا او بس حکم او حضرت علی رضی اللہ عنہ اوئی چی معشوم دے نکتا پا دے باندے حد جاری کہنو دے خو جرم کردے دے نو معشوم سا جرم کردے دے اغیل مهلت ورکړه خبره ملتوی کړه چې دا معشوم پیدا شي نو بیا وروسته په مونږه حد جاری کوو نو څومره لوی نقصان ځکه حضرت عمر دې ته هلاکت وی کنه علمی نقصان دا ډېر لوی تباہی ده نن چې دنیا کې کم ظلمونه کیږي او کم فسادونه کیږي دا ټول نقصان د علم دی خلق د دین نه دی خبر خلق د قران او سنت د فیصلو نه او د حکمونو نه دی خبر نو بس کارونه کوي ناشنا خبرې باور څوک به وي چې نه خیر دې کچا سره حرام مالی او دا غي نه زکات وباسي نو هغه حلال شو خدای بندن وای دا اللہ نا نیاری گی چی دا مسئلہ دی چا دا کتاب کلی دلی دا که هرس سنگا دا دا خو تا خلقو تا آسان اکڑا تا خو دمرا لوی تبایی اکڑا کدی او بند پڑو کس شک راتو چی مال میں حرام دی دا اللہ نا یاری گا ما ارو رو دی تا غالا کی خودا چه توبو با سماد دی ده حلال والی کوششو کما نو کلی جستا مسئلہ واری ده چه زکاة تیورکن ده حلال شو دی سر ډیر لوی نقصان او تبایی کی دی امام بو حنیف رحمت اللہ لی طول عمر چه تیر شوی دی کنا بس دا به وایو چې یو خوان بیاو لغی جون خډیر د پریشانو نډکو ولیکن په امت کې تدی سړی عمره پریشانی په جون کې ود چانوا تقدیم ابو انی پر رحمت الله علی د خپل علم په جوان دی اغا نور فسادات یعنی دغا زمانه بالکل دا اغا حجاج ابن یوسف دغا خلق وقتو نو ظلمونو ظلمونو فا امام ابو حنیفه پریشانی داو چاری او باوتوی چه تزمان قاضی شا تکا غیط دا علم معلوم اغا دا نقبلو لا چه نا زد اللہ نا یریگما زکر دے کہ ار قسم فیصلی رازی او بندہ عاجز دے نو بس که نقصان اوشی نو زبی آد آخرت غزی مواری ما تا گران دا نو بس پا دے بین نماف کون نماف کون نماف کون چاگی باوی نت لائقی وغا باوی ز لائق نیم آن اگر وقت کی وزیر ابن ہو بیرا اگر پی دا دید پارا پا جیل کے سڑے مقرر کون چی نمبر پا نمبر یہ وہا پا کوڑو باندی نارسوم روالی چی قللی فواغوی نا دا رات آسان نا دا خود آخرت بوج رات دیر گران دی دا امیو نا مصیبتو چی دا غیبات شایی ختم شوا و عباسیین را لنو اغلا غزبو منصور قید کړي او د جیل نه بیا جنازه وته وکړه دومره لوی عالم دومره لوی سړی نه اوزلوي خوارج او د باطل پرس خلق راغی سره د وصلونه چې د بوسبته وکړو که غلطه خبره وکړه نو بس بانه به جوړ شي نیما بوانی پر رحمت اللہ علیہ تعویی چی دادے دوتا ندی آگی جنازہ کو لگواڑی اسوک پینکی بیولی ویدائیو خوش شراب سکلیو ندم ری سکلیو چی اولٹے پی شوروشو نپا آگی کی مرشو دا خو سالیو ادا بلا زنانا دا اغی غلط حرکت کړو نه چې پوه شو په ځان باندې چې زما خوسدی نو خودکشي وکړه اغی دا مطلب وو چې دی ووی چې بدی جنازه نه کی کنه ولید عام خلق ذهن او علم جدائی اغه سرسری ظاهری چې عام عادت ته ګوري رواج ته ګوري نارسوک بووی چې توبا توبا دیبان دی جنازه لیکن علم دی قرآن و سنتی دا اصل علم دی نیما ابو حنیف رحمت اللہ لیتنا دیر پا حوصله باندی تا پوسکا چی امن الیهودی دا یهودیان دی امن النسوارا امن المجوس دا عیسائیان دی که یهودیان دی که مجوسیان دی کم کافران دی قالوا لا انهما من اهل شهادت ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله نبی دا خو مسلمانان دیو دا دی کلمی خلق دی چی اشهدو ان لا اله الا الله اشهدو نبیات نا امام صاحب تپوس کئی چی دا دی کلمه خلق دے نو پا دی کلمه سر دا دی ایمان پورا دے کنیم دے کدریم برخ دے کسلورم دے آغیوی چی نصیب و ایمان کے حبرخ نہیں ایمان خدا یو ایمان دے ادھے که حنیم و دریم و سلورم نہیں نوی خستاو دا مطلب دی چی دا صحیح مومنان دی وی آو وی پا صحیح مومنانو جنازہ نکی گی ناغی خو جگڑی لراغلیو وی دا عن کا حازا دا خبر پریدا مونگ تا داو آیا چی امن اہل الجنت ہما ام من اہل النار چی دا دوالا چی دا با جنتیانیو کا جہنمیان بی نیما ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ و تاوی چزے ابراہیم علیہ السلام تا نرسما او غویلی دی چی فمن تبعانی فإنہو منی ومن عصوانی فإنک غفور الرحیم یا اللہ اسوک چی زمان تابداری کئی نابا زمان دا مرگر نئی اسوک چی نافرمانی کئی نتبا خون کے مہربانے ستا کار دے غستا کار که جنت ته لیږي که دوزخ ته لیږي مونږ پکې سنو شو ویلې دا زمونږ د اختیار خبره نه ده. بیا وی د عیسی علیه السلام نه تنرسما پیغمبران دی او عیسی علیه السلام ویلو چې ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. یا الله که تدیل عذاب ورکینو ستا بندیان دی تانا سوکتا پوس نشی کولے او کتاو تا بخنا کینو تو زورور ذاتے تانا چی گرن تا دینا مجبور ازکا ستا حکمت دادے چو سوک لائقی نواغی تا بخنا کئے بس. ویزد نوح علیہ السلام تنر سما او غت اخپل قوم اوئی چینو علیہ السلام تا سر سوک مرگری شوی دی چه تبی دمرا فخر که چه زمان مرگری داستا مرگری دی دا خو پا مونگا که دیر زلیل خلق دی او دیر ناقص خلق دی دیستا مرگری شوی تا را دی تا پوس کرده دی چه دا سوک دی نصب سده قومی سده. نوح علیہ السلام وی چو ما علمی بما كانوا يعملون ان حسابهم الا على ربي لو تشعرون. زد دې د عمل نه او د پېښې نه او د کسب نه نیم خبر د دې حساب په الله باندې دی دا هغه خدا نوې زس خبرې مو چې دی جنتیان دي که جهنميان دي دا خو د الله فیصله ده. مونږ خو به قران ته ګورو چ څنګه فیصله کړی چې چا ایمان راوړو عمل وکړو نه به جنتی وي چا نه فرمانی وکړو تکذیب وکړو لوی وکړو نه به جهنمی وي. هر څوک چې مونږ په جاګو ته نشو کې خو دې نو یفالقوا الصلاح اي خلق وصلی کې خو دې بس مونږ نه یو پوه شو مونږ ته استاد په حق کې بل څه بل څه ویل شو چې دې دانمنی دانمنی علم اغیی چه ده قرآن و سنتی ده دیر لوی نعمت ته دیر لوی انسانو سبب هر سچی چه ده بیان کلی چه ده امام بو حنیفه پلارو ثابت اغا پیو لختی ناس ده او دس کئی او دې کې هغه لختي کې سی او راغې او دومره خسته او دومره پوخه چې بس خوراک تا ناغو خوړو. چې وی خوړو بیا خپل کنګالول نو وینې تراله نو دا وړو کې شک پیدا شو توخو داخو د چا بوو بغیر دی اجازت نو تپوس نه روان شو روان شو روان شو نو یو باغ مخه لورغه چې وی کات نو قصیوانو پکې چې څنګه د خړلې مالک ګرځیدون نو دو سر سلام کلام کو او ته واقعیا بیان کړ چې دغه سي ستاده دی باغ سیو ما خړلې دی از ما ده خلی نه چریوی نه نده وطه نوجوان پینزیش تو کالو اندازه کرد ما تا مافیو کا یا که ده ده سکیگی نو چه در کم دل سور قیمت چه سوین در بکم دل مالدارو ده پخوانه ده کپلو تجارت کو دیر درون نو مالک پوشی چیر دا دا سڑے پا دی وقت کی چی دی دمرا دا خدای نا یریگی چی سیو یو خوڑا دا غید وجی نوست دی تپوس کئی چی دا ما غلطی اکلا و خطائی اکلا خلق خوخان پا بڑک و تیوی چی نا دا دا پیسو شین دی زتا نا پا زر باندی بخما نا پا دو زران پا دری زران پیسو باندې نه بخما وزما یو لور ده چې هغه په خپو شاله ده او په سترګو ړنده ده او په غوږونو کاڼه ده په ژبه چاړه یې ده هیڅوک یې نه قبلوي نو بس ته مې ومونتې او په تا مې زور شته ځکه چې زما سیو دې خوړلې دی که هغه قبلی نو نو حضرت ثابت یو سات سوچ کو نو دا سوچ وکړو چیرې دنیا د عذاب کارنګي کنا خدا سپک دی د آخرت هغه ګران دی نو بس وی چې ته وینو نو می معاف کین نو بس ما ته قبول ده نو بس نکاح شو واده شو او چې کله ثابت راغې ملاقات وکنو هغه داس یو بندو چې اس قسم کمه پکې نو په حسن کې په بدن کې روغه موټه په لاس خپو باندې په سترګو په غوګونو باندې چې دوه کاته نو ده حیران شو ما پوه شو ناغي وته وی چې انا بنت فلان څه د دغه باغ والا لوري وکنه مزه وته وی چې ستانه خو ما ته غ بلبل سویلو نو دې صحیح ویلې دي ځکه چې زه پیدا شوم نو زه د کوره بار نیم وته نو په خپل شاله وکړه ما په دې سترګو باندې پر دې باندې نه دی لیدلې نو ځکه وې ته تویلې چلاندا ما په دې غوګونو باندې د بل انسان आवाज نه دی اورېدلې ما په دې جبه باندې چر د چا غیبت نه دی کړې ثابت وی چې الحمدلله الذي اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شكور شکر دې الله چې لوی غم نه دی بچ کړو محدثین وی چې امام ابو حنیفه دا تقوا د بری نه را روانه و چې پلار دا خو صدا سي عالم نو او کی دومره یې را علم دې ته ویل شي چې بس تانه یو غلطی وشو او پیمانه شوی توبه دی ویستا چې الله معافی راته وکي نو کومه او تاسو ګورئ چې علم ندیو علما دیو مولان دی او بیا هم د حلال او حرام او تمیز پکې نشته او د جایز او د ناجایز تاسو پکې نشته نو دا خو علم نشه کنه انما يخشى الله من عباد العلماء علماء اغي چې الله نه یریږي تخلينا خبره نشي راسته سوچ پورا سوچ او فکر به نه کړي شیخ سعدي سیر تجاوي لقمان حکیم یادی چې او تجاوي حکمت دې چان از دکړه دې وی دلاندونا وی سنگا پلانده پس پوئی گی ویلون سره الاخ پک دی چه مخ که زی معلوم کی چه دخپی که خودو زی دیو که ندیکا نا نی دمام دغا حکمت تی سا علی و عمل کوما علی و خبر کوما چه مخ که معلوماتو کما دا اصل شیخا قرآن و سنت منتا دی تعلیم را کئی عمل کوي نو مخ کې تپوسو کې چې دا عمل مخ کې چا کړی دی څنګه کړی دی په څه طریقه کړی دی ځکه زمونږ مشر شته دی الله را لېګلو هغه مونږ ته دا عمل طریقه خولې ده او بیا ویلو چې زما تابعداري کوي ان کنتم تحبون الله فتبعوني که په رښتیا الله سره محبت ساتي ویلو چې زما تابعداري وکه بس يحببكم الله تاسو ته بد الله غ محبت دغه څه مفتو کې ملاو شي نو عمل ځکه الله پیغمبر پاک ته وی چې زما نه سوال کوا چې الله ما علم علم زیات کې ما له علم زیات کې ولې د علم د زیادت سره عمل په خپل زیاتیږي چ علم زیاتیږي نو عمل وسره زیاتیږي مونږه وی چ علم داسې شی چې عمل په خپل ځان پس راکاږي او عمل هغه چې هغه په سنت باندې په طریقه د پیغمبر باندې. نو ګډیر اعمال وشي کګه خلق چې لګیایي کنه وکړه چې مخکي بنیاد نه معلوم کړي نو دغه عمل غره عمل نه دی. دغه انسان په دوکه کې پروت دی. الله وی قیامت کې به ډیر پریشان شي چو بدا لهم من اللہ ما لم یکونو یحتسبون دی با دیو سو پتمئی او دا اللہ طرف نو بل سو دیتا ملاوشی نا غزائی که خوبیان ارسو نکی گی نا عمل رستو دی علم مخ که دی علم سشی دی دا عمل پتر دو طریقہ زان پو اکول 24 گھنٹی زمونگا تیری گی نو دی که اعمال رازی نو د دې په بنیاد باندې ځان په وکول چې مونږ به څنګه کومه د دې ستو طریقه دا ذکر به څنګه کومه دعا به الله نه څنګه واړم خیر خیرات به څنګه کومه روزه به څنګه نیسم زکات به څنګه ورکوم حج به څنګه کومه عمره به څنګه کومه تو ګور کنه خلق تلره حضرت عمر خپل وخت کې ویلو چاو ته ویره سکال ډیر حاجیان راغلي هغه حاجیان کم دي سیل لډیر راغلي داغه خبره وکړه ډیر د حکمت خبره ولي په دغه دوور وځي کې وسړې سس دکی چ حج تل سر ورځې پاتې دي شل ورځې پاتې دي او وی چې زه ما ته دا غوخیا لبیک لبیک مې دا او ته لبیک نه دی کنه دي کې هډې رحکام دي او غي سره پابندی ده زيونه دي وختونه دي او د هر زید پر ځان لس اصول دي او احکام دي نو دا خدا سے نکی کنا اس چتا کی پا جنگ کیسو نخو نصر بھی پکار دارے چی تا دوم را وقت تیر کڑے ہو نو تا خود ایخ پلو فرض و نخبر وی کنا چی من فرض دے روجہ فرض دا حج فرض دے زکاة فرض دے چی صرف دا دی پینزو عباداتو سلور عباداتو پا مطلب دی زن پوئے کڑوی چی دا بسنگا کو نبی آبستان آل تا که خلق ازدکڑا کولا چا چی زن پوئے کڑی کنا آل تا والا خلق راجم چیر اب مونگ تا داسی ہوئے مونگ تا ہوئے سن چل بکو نستاد دا مقام ستا سر مناسب دیکن ناگا بس حجی و صبح عمری چی بند خبر نی چی صوفا مروا کی بسنگ کو ما حجر اسود و بیت اللہ سر بس چل کو ما کم زی بخ کلو ما کم زی بنخ کلو ما کم زی ومس کو ما کم زی منمس کو ما تبال تک وځي د خاندان اوسګار نشي غوړېخه بالکل تب حج نه کوي خان دی بولی بیت الله سره وسوک دور او صفه مروه سره وسوک دور کوشش نه کوي ان به هغه ته خیالي چې کوم ځای کې پیغمبر کور او هغه پکې پیدا شوی خلق بټو لغیل راضی سوک بور پسې ځان مګي سوک بور پسې صدرونا روی مالونا مگی سوک بسکی یا خود عرب حیران شی چی دا سکی دا خو بیت اللہ نده دا خو حجر اسود نده دا خو ملتزم نده دا خو حتویم نده دا خو دا حج پا احکامو که نئے داخل ادا جزان بزی تپوس بکی چی دا نبی علیہ السلام آقا کور کم زیده او اگه جزان دا عرب بطول ستلی شی پا دی بانده مکو مکو هغه دومره کوششې خو لیکن دومره پابند ناری نو ته خو باوې د لاس نه به ونی سي کنه وزنه نه او ته با نو ډیر پکې چې هغه بس زد کوي زد غستی وې د دې جدا مذهب دې زمون جدا مذهب دې کنه نغې ځان په دې حج کې دومره ستړي شي دومره پیمانه شي مدا به صحه جي چې تا اول پوېږي نه پدې باندې په حرام کې وای نو په مزدلفه کې به صدرونه اغوستي ډوب دا د خوب و زید انسان په دې شپه خو خوب نه دی راغلی دا خو ټول د ذکر او د دعا او الله ته د فریاد شپه ده ادي او پراته دا غسی نو دا څه کمه ده د علم کمه ده حج نه شو پیسې ولګې دي تاوان شو نو دنیا شو او آخرت شو ځکه مونږ وایو چې د علم کمه نه پوره کیږي عمل کار څومره کم شي نو زه خو چې صدې کړی نو الله او بدله درکې کنه او چې واست علم نشته نو عمل برباد شو نه دی نیم ثواب شو نه دی سلورم او شهر څخه ختم شو نو دی قران نزان خبر کې دا هر څه په دی قران کې دی چې او زری د الحمدلله تر وناس پورې وې کنه تب د خپل عبادتو نه خبر شي بس دا علم استاد پاره پوره دی نو عمل به نه ځای کیږي نه بربادیږي قران لړی را توجه ورکې او لړی رسان کړی دی او چې څومره د دین احکام دی هغه ټول الله رب العزت وی ما پوره دین په قران کې ښه دی سوره مائده کې وی پنځم آیات کې الیوم اکملت لکم دینکم چې دین مستاسو په دې قران کې ښه دا پوره دین نه چې اوسړي قران نه ویل هغه جز د پوره دین نه خبر شو واخر دعوانا الحمد